الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فوبئس القرار. دی آیات کے اللہ تعالی زجر ذکر کئی مشرکان تا او غیر پارا تخویف ذکر کئی او دا اصل کی علت دی رمخ کی آیات دا پارا ویذل اللہ الظالمین اللہ تعالی خطا کئی بظالمان پا قبر کی پا سوال جواب کی او دغسی قیامت کی پا سوال و جواب کی وی اللہ تعالی خطا کئی دا ولی زکا علم تر ایل اللذین آیتنو گریا کسانو تا بدلو نعمت اللہ چی بدل کردی آغی نعمت اللہ تعالی کفرن پا کفر سر پنا شکری سر د الله تعالی نعمتونه دای په ناشکرۍ سره بدل کړی دي. نعمت د الله تعالی سره قران دی دا غینه انکار کوي. نعمت د الله تعالی سره توحید د الله تعالی دی نو هغه بدلی په کوپر سره په شرک سره. واحل قومهم دار البوار او ور کوس کړی دي بولې دي قوم پل دار البوار او قوم د هغه زی کور د هلاکت ته اشاره شو لدی ته دا مشرکان زوال او مزل دي پخپلم گمراه دي او نور خلق کیم ددان سره گمراه کړی دي. واحل قومهم ورکس کړی دي بولې دي قوم او خپل قوم در دار البوار اغه کور د هلاکت ته زید هلاکت ته اغه ته ور داخل کړی دي. خبر باندې پوه شولې نعمت الله نه مراد توحید د الله تعالی, نعمت نه مراد قران د الله تعالی, کتاب د الله تعالی, او کفر نه مراد یعنی د قران نه انکار وکا او توحید بدل ک به شرک او کفر سره. نو دای خو پخپل مشرکان دي. واحل قومهم دار البوار په دې کې اشاره شو لري چې دا متعدی کافران دي, یو دي پخپل نه بلکې نور خلک هم گمراه کوي بيدینه کوي. دا کور د هلاکت څه شه دي جهنم چې جهنم دي یسلونها دی بور نه وځي غي توبه اصل قرار او ډیر ناکار دي دي اوسېدو دا جهنم ډیر ناکار دي دي اوسېدو اعاذنا الله منه الله تعالی ته موږ تاسو بچ کی. ويعلو لله اندادا ليذل عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. دی آیات کی تفسیر دے رمخ کی لپاره په ترتیب سره مخ کی دو خبرې بیان شولې. په دې مخ کی آیات کی دو خبرې بیان شولې دا چې ولګوي ډیر زیات خون بدل درکی. مخ کی دو خبرې بیان شولې الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا الله تعالی نعمت بدل کړو په کوپر سره. یو دا خبره بیان شوله څنګه بدل کړو او جعلوا لله اندادا او جوړ کړی دی الله تعالی در شریکان ليذل عن سبيله دې لپاره چې نور خلق واړی د لارې د الله تعالی نه. نو دا د هغه خبره تفسیر شو. دویمه خبره واحل قومهم دار البوار نو دا غي تفسیر دی قولوا تو پیغمبر تمتعوا فیدی واخلی دنیا فان مصيركم الى النار یقینا ساسو ورتل اور ته دی تاسو به جهنم ته ورځی. نو دا دغه لپاره تفسیر شو. مخ کی آیات کې دو جملې شولې, دی آیات کې هم دو جملې بیان شولې او په طریقې د لوپ نشر مرتب سره دغه دوه جملو تفسیر بیان شو. دی کې قل یا عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیا. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي امور دافعه للعذاب. مخ کې د الله تعالی د عذاب ذکر شو. وس که څوک دا غواړي چې زه د الله تعالی د عذاب نه بچ شمه نو دا غیر لپاره امور بیانیږي, دا غیر لپاره علاج بیانیږي. یو ایمان, دویم عبادت بدنی, او دریم عبادت مالی. بس دا کوي د اور نه بچ شي. قل وای پیغمبره یا عبادی الذین ای بندگانو زما هغه کسانو آمنو چې ایمان هم راوړی دی ایمان والدی یقیمو صلات پابندي کوي د مانځه و ينفقو او خرج کوي دی مما رزقناهم دغه مال نه چې موږ ورکړی دی ته سرن په پټه باندې و علانیه په ښکاره باندې من قبل آیات یوم مخکر دینه چې رابه شي داسې ورځ لا بیع فيه نه به یې خرڅول اخیستل په هغې کې ولا خلال او نه به یې دوستانه په هغې کې دا خپل مالونه د الله تعالی په لار کې ولګوئ. داسې ورځ به راشي په هغې کې اخیستل خرڅول نشته یا دوستانه په هغې کې نشته ری نو چې اخیستل خرڅول په کې نشته ری نو مال به رقم طرف نه راشي چې بیا د عذاب د الله تعالی نه فیضان بچ کړي. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. دليل عقلي في مساله توحيد الله تعالى الذين ورستو ذات است خبركم دا یوټکه زدکی په دې ټولو آیتونو کې دا یوټکی وایو. الذين ورستو صفات فعلیه د الله تعالی بیانېږي. صفات فعلیه د الله تعالی بیانېږي. صفات فعلیه دې ته وایي الله دا کار کوي, دا کار د الله صفت دی, دا کار د الله صفت دی. صفات فعلیه د الله تعالی کارونه بیانېږي چې الله دا کار کوي دا کار کوي. نو دا ټول دلائل دی په توحید د الله تعالی باندې. هر کله چې دا کار در الله کوي، دا الله کوي، دا بل الله کوي، دا ټول کارونه چې الله کوي، نو د الله تعالی سره شرک ولې کوي؟ الله تعالی توحید ولې نه مني؟ په دې آیات کې پنځه صفات فعلیه بیانېږي، اوس حسابوي او قرآن کې د ځان نه خیو کوي. اول، الله الذي خاص الله تعالی غزاد دی، خلق السماوات والارض، چې پیدا کړی دی ځمکې او اسمانونه او ځمکه، د دې خالق الله تعالی دی، دا کار الله تعالی کوي. دویم، وانزل من السماء ماء، او راوری الله تعالی د بر طرف نه اوبه د باران، باران د باندې الله تعالی راوری. دریم، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، راوباسی په باران سره من الثمرات د میونه رزقا لكم، د پاره د پیدې ستاسو. د ثمرات نه مراد یوازې مویتی مراد نه دی، بلکې سوره البقره کې تاسو ما ویلو مراد درې نه آمدنۍ تی مراد دی، هغه جوار دی، غنم دی، وربش دی، شولې دی، سبزیانی دی، او دغسې نورې میوې دی، او رزقا لکم د پاره د پیدې ستاسو، بس هر د پیدې شی تی مراد دی. څلورم صفت فعلیه، وسخر لکم الفلک، او د خپل حکم یې تابع کړی ستاسو د پیدې لپاره کشتۍ، لتجری فی البحر، دې لپاره چلیږي روانې په دریاب کې، بیا امرې په حکم د الله تعالی باندې. د غټو غټو لانچونو کشتو ته وګورئ، غټ غټ کنټینر په هغې کې ځایږي، په سوونو په زرونو خلک په هغې کې، په سوونو په زرونو ټنونه مال په هغې کې ځایږي، او الله تعالی دره تابع کړي دي د خپل حکم ستاسو د پیدې لپاره. پنځم صفت فعلیا، وسخر لکم الانهار، او تابع کړي دي ستاسو د تابع کړي دي د خپل حکم ستاسو د پیدې لپاره. الانهار، ولې تابع کړي دي؟ بس اوبو ته داسې لار سماوه سیره بستا خواته درځي، در روانې بی لار ته سماوه. دا کار چا کړی دی؟ دا الله تعالی کړی دی. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې، او په دې کې هم صفات فعلیه د الله تعالی بیان شوی دي. په مخکې آیات کې مکانیت بیان شول، دې آیات کې زمانیت بیانېږي. وسخر لکم الشمس، او تابع کړي دی خپل حکم ستاسو د پیدې لپاره نور سپوږمۍ، دای بینی همیشه روان دی، دای بینی همیشه روان دی. او سین سواره سوی و ازمک روانه ده، او اسمان او سپوگمی ولال دی، الله تعالی وی ده سپوگمی او نور روان دی. و سخر لکم اللیل، او تابع کری ده استاس ده خپل حکم استاس رو پیدی رو پارشپا، و النهار ورز، الله تعالی ده کارونه کی. نو سلور سپات پرالیه پده که بیان شده، و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها. په دې آیت کې دلیل عقلی دی او تذکیر د نعمتونو د الله تعالی دی. و آتاکم، او درکړی دی الله تعالی تاسو ته، من کلی ما سألتمو، د هر هغه څیز نه چې تاسو حاجت ته راغی ته. که دا ترجمه ونه کوي نو یو مسلمان به تاسو باندې دا اعتراض نه کوي چې من کلی ما سألتمو، الله تعالی درکړی دی تاسو ته هر څه چې تاسو د الله تعالی نه غواړئ، د الله نه چې هر څه څوک غواړي نو هغه هر څه ورته ورکوي. او یا چې نه د چا هر یو دعا قبلیږي، الله تعالی قبلی، او نه چا چې د الله نه هر څه غوښتلی دي نه الله تعالی له هغه ورکړی دي او نه یې ورکوي ولا. نو څه ترجمه دې کوي؟ په دې پسې به د قرآن په پوی دپاره به ځان کړوئ، تفسیرونه به ګورئ خامخا چې دې کې د دې ځای څه ترجمه ده. استاد نو مایل ساز دین تر سوال لاغه کنه، و آتا کوم در کړی دی الله تعالی تاسو ته، من کلی ما سالتمو، هر هغه چیز چې تاسو غواړی د الله تعالی نه هغه شی، نو کوم دی؟ مخ دنیا چیز نه غواړی الله تعالی نه راکی، او هر شی چې ته د الله نه غواړی نو هغه د درکیم نه چې هغه تعالی درکی الله تعالی. تو صلی الله تعالی ته چې الله ما اوس اسمان ته وخی جاو بیا مې واپس را کوس کنه، د الله تعالی کی دا خو نه کیږي دا کار. نو مفسرین لیکلی دي، تفسیر مدارک لیکلی دي، تاسو ته ما ترجمه وکړه، و آتاکم، درکړی دی الله تعالی تاسو ته، من کلی ما سألتموه، هر هغه چیز چې تاسو حاجت لرئ هغې ته، تاسو په خپله زندګۍ کې کم چیزونو ته حاجتمند یې، الله تعالی تاسو هغه چیزونه درکړی دي چې تاسو ته حاجت لرئ، الله تعالی تاسو ته ستاسو ضروریات درکړي دي. چا دغه معنی کړی ده؟ تفسیر مدارک وګورئ، وایي من کلی ما احتجتم الیه، من کل ما احتجتم الیه، کم شی ته چې تاسو محتاج یې په خپله زندګۍ کې نو هغه الله تعالی تاسو ته درکړی دي. تفسیر بیضاوی دغه لیکلی دي، او تفسیر ما مدارک دغه لیکلی دي، او تفسیر سمرقندی لیکلی دي، ما سألتموه یعنی ما رغبتم الیه پیه، چې تاسو کم شی ته رغبت لرئ نو الله تعالی تاسو ته غدر کړی دی و ان تعود دنیا مت الله ایس سرو دی خوګوما وسی پلانې کار دی پلانې دی پلانې دی پلانې دی الله سره داخه کړی دی داخه کړی دی ای خو څه خبره ده و ان تعود نعمت الله او کچری شمار شروع کوي تاسو د الله تعالی د نعمتونو لا تحصوها سر تنشر سوال شمار داغي لا تحصوها معنا بدانه کوي چې نشي شمارولی ولی نشي شمارولی سترګې الله را کړی دی وګونه را کړی دی دماغ را کړی دی لاسونه خپې را کړی دی خوله را کړی ده او دغسې الله تعالی خپې را کړی دی او بیا الله تعالی پستونه مېوې د الله نعمتونو دا شماري کې کنه شماري نو لا تحصوها معنا بدا کوي چې نشي رسولی سر ته شمار داغي که د الله نعمتونو حسابوي نو سر ته شمار نشي رسولی ان الانسان یقینا انسان لظلوم خام خا ظلم کون کې رکفار ډیر جت ناشکر دی ډیر جت ناشکر شه دا انسان الله په ډیره مهرباني کړی دی خو لیکن الله د نعمتونو شکریا نه ادا کوي.